فتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة القمر سورة النجم پسید نزول کی پس سورة طارق ندی سورة النجم سره مناسبتو او تعلق یو دادی چاوی که اللہ رد شرکو کو اعتقادی او نمونه واغستو مشرکانو اقدایانو افرائیتم اللات والعزا ومنات السالسة الاخرى چی دی کسی دی لات ومنات نسواره تش نمونه دی اوی لایق دی عبادت ندی دغسی ورسره دی ملائکو حال بیان کو چکتا سوئے چیغی و زمونگ دی پارا اللہ سره قیامت کی سفارش کئی نوی ویچی نشی کولی وکم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعت رمشه سورة قمر کی رد بل قسم شرک دے چغید شرک فی البرکات ہوئی اللہ ہر چال اخپل مناسب برکت ورکڑے دے سو کی تیغستے نشی انسو کو بغیر دا اللہ نچال برکت ورکو لشی تکر دغی عقیدی خلقو ویلیو چی تمونگ دی آلیحو کی برکت تی مونگ چی دی سر لالشو نزدیشو او دا دی قدر احترامکو تمونگ لڈیر برکات حاصل شی اللہ وینا و دی صورت کی برد دا شرک دا برکاتو کئی چی دا خم دا اللہ صفت تکنا تبارک اللذی نو بدی که اغسر اول شرک کوئے دیم مناسبت داو چه اخیر دو صورت نجم کی ہوئی وہ پانزوس کی چه عزفت العازفا قیامت نزدیشو سورة قمر یہ شروع کا پتی باندی چیخ تربت الساعتو وانشق القمر دا قیامت دا نزدیکی نزدیکت دلیل سدے معجزہ دا پیغمبر چس پوک میں دو ٹکڑیش وا دا سبا دا دنیا ٹکڑیش اگی پسی ذکر اور چیدی کی علامو خوا قیامت درات لو او دریم مناسبت داو چلتے سورة نجم آخر کی ہوئی چه قرآن پور ٹوکی کئی افا من هذا الحدیث تعجبون آخر کی ہوئی وتضحکون دی پوری خان دے او ٹوکی کوئی ولا تبکون سورة قمر کی ہوئی چه معجزه پور ٹوکی کئی وی دا سحر دے وی قولونا سحر مستمر معجزه ته جادو سحر وي دا یو چند کوپر خبري دي که قران پور ټوکی کوم او که معجزه پور ټوکی کوم د کوپر خبري دي نو سلورم دا جل تکي د قومونو ذکر وکړو اجمالن چه اهلک عادن الاولا و سمود فما ابقا و قوم نوح نمونه و آغستو نو دی صورت قمر کی تفصیلا بیانی کذبت قبلهم قوم نوح لدقی قوم نوح حالت تفصیلا بیانی اگه پسی پین زمداو چهل تزجرو په اعراض د قران سره چې د قران نه انکار کوي قران پر ټوکی کوي او سوره قمر کې سلور زل ترغیب ورکو چې ولقد یسرنا القران فی خلق راشه بیرسان کتاب دی الله ای قسم کوي سوګن کوي چې ما دې په خپل ذات باندې قسمی چې ما قران آسان کړی دی خلق قران نه دی ګوري سلور زل ترغیب ذکر کئی چٹو کور پوری سلکوئے تا ہما تاسو لر آلے گلے دے آسان کڑے میں دے شپگم داو چے تبی غمبر پا حق کی ویلیو شپگ پان دوستم کی حازا نظیر من النظر البولا دا پیغمبر هم د بخوانو پیغمبرانو خوشانت نظیر دی ایمان راوڑای کن ایمان خبره او بنه سور قمر کیوی پینزم آیات کی چه فما تغن النظر اگی لی خوص فیده ور نکلها اگی بی مونگ لی خوص فن را نکو مویستا تبا دا کن تا بند خوکشی تریخ لگی تا لی بس فیده در کی پما توغن النظر کډیر لوی نظیر راغ دنیا ته نو دلاندو پکور کې د ډیوی څه फायदा ده بلیږي وکانه تیل بس وځي پلاندو ته هون دې راغلي ووم دا چې سوره نجم کې ویلیو فاعرز مختنه واړه لازم خلکو ته اړه ګورم یو کم دیرش کی ویلو فعارض امن تولان ذکرنا مخوالو داو چانا چه غزمون دا ذکر و دا قرآن نا مخوالو لده فلم یورد الا الحیات الدنیا اگا دنیا پس ایشوی ده و دی صورت کی ویش پاگم آیات کی فتولانهم مختنا ترکم وقت پوری وارو ما اللہو یوم ایدعو الداعی چه اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی نو بیب ہوتا مخ کی خواہ ترہی پورو ہوتا مخ ما ہوا یوم ایدعو الداعی لاشین نکرن او تم دغو چه قیامت لینم کی خود لاشین نکرن ناشنا شید چا په خیال کې ناراضي چا په ذهن کې ناراضي ناشنا شي سوره قمر کې به وای اته سلو ختم کې چې یوم یسحبون فی النار علی وجوههم کارونه ناشنا دي خلق به په مخونو راخ کې شي په جهنم کې او ته ویلي چې ذوقوا مس سقر اوسه کې خوګي اوسه کې چې خوګ دې کتريخ دې پاندې ځکه ناشنا روزي وته ویلې ده هم نه هم دا سورې نجم کې ویلو نیت تبعون الا الظن ګمان پسې روان دي دلیل وسره نشتا اتیشتم کې نازم اخ کوم چې یتبعون الا الظن سره قمر کې وای چې وتبعوا اهواهم یې سلورم یاد کوي ځوان سشي د خپل خواهشاتو پسې شوي دي نو فتبعوا اهواهم خواهشاتو پسې شوي او لسم داو چې ویلیو سوره نجم کې چې قران واحد چې الله پیغمبر ته وکړاول غار حرا کې یا سدرۃ المنتہا کې فاوحا الی عبده ما اوحا وحی وکړه خپل بنده ته هغه چې وحی وته وکړه چې دا ویس ډیر لوی شان دی عقل کې ناراضي نصور قمر کې ولنم کې خود فنزم آیات کې حکمتم بالغتن حکمتم بالغتن دا قرآن اغا حکمت تے چه کمال ترسے دلے دے دا غی مطلب بیان کر دا سورت دا عوضا نبی شرک فی البرکات چه اللہ سر پدی صفت کیوں شرک نشتا چه برکت اللہ ورکی دا داوی ذکر کړی دا یو کم پنځوس کې اخر ان کل شین خلقناه بقدر الله یې مونږ هر یو شی پیدا کړی او په اندازا چې دا غي اندازې نه نو زیاتیږي او نه کمی اشاره دې تشوا چې لوی ما چاله سو مرتبه ور کړی دا عقبای کدی دنیا کې ډیرو ګرځې منډي وای چې ز برکتې شما الله یې نشی کېږي زمادہ اندازې نه اوړي زمادہ قدر او د تقدیر نه اوړي نشي وړي هر چاله الله یې ما خپل اندازې ور اندازه سده برکت چه سمره نعمتون اللہ انسان لورکلی دا برکات تی کنا که جون دی ورکلی دی نو برکت تی که صحتی ورکلی دی نو برکت تی که دا بدن اعضای ورکلی دی سمع بسور او قلب نو برکات تی که عقل و فکر ورکلی دی نو پا اندازه باندی دا برکات تی که رزق ورکی دا برکت تی که دنیا کی ولس مشری دنیاوی یا اخروی ورکی نا برکت تی اللہ یو کری ما پا اندازہ مقرر کلی داغی نسیوا کی گی و کمی گی نا کسوک دیر ہوئی چپلانے لڑل تک نا برکتی شو امونگا دقا سی پاتی شو برکت تو لغوڑو اللہ وینا انا کل شین خلقناو بقدر دے دعوة دا نبی شرک فی البرکات سورة تولیہ و باب دے ہم از آمین پکیو گورا اول مضمون تصدیق دا رسالت و معجزی دا شق القمر او دویم اثبات تا قیامت او دریم زجر تخویف اقتربت الساعت وانشق القمر تا یو مضمون شو اثبات تا قیامت او پا علامی سرا چوان شق القمر بیاوی و این یرو آیتا یعرضو و یقولو تیتا زجر وی گورا معجزه وینه وی سحر ده معجزه تا سحر وی بیا رو پسې زجر په اراده د قران چول خل جام من الانبای ما فی مزجر حکمت بالغه بیا تحویف او خروی ته وګوره وتول عنهم یوم یدعو الداعی الى شیء نکر مختیواله او غیر وزتا چې आवाज کی आवाज کوونکې پاورز بازی حال سی ټول حال بیانې خوشان نفسار یخرجون کانهم جراد منتشر موتوین الالدا یقول الكافرون چغی بوی هاذا یوم عاصر در ود دی رسخته عمر سخت روز په دنیا کې نو راغلی نه په روزه کې نه په کوجه کې لکنن چې عمر سخت تحویف او خروی دی ته وی نو دنیاوی شو روشو تغویب دنیاوی شو روشو کذبت قبلهم قوم نوح دا حال دا نوح علیہ السلام نور پسی کذبت عاد عادیان حال نور پسی کذبت سمود بن نذر نبی آخر کی ور پسی کذبت قوم لوط بن نذر دا پینځو اصلور واقعات او دې ته تخویف دنیاوی وی چې دنیا کې الله هلاک کړي نو خبره بیا ول تلاړه څنګه ول کې زجر ذکر کړو مشرکان لا چې یعرضو ويقولو سحر مستمر قران نمانی جادو ته وي اخر کې بیا وي چه اکفارکم خیرم ان اولائکم ستاو دا کافران دیر عزت مندی کنه دا قومون چه تیر شو خیرکم سمانا دا دنیا پا حیثیت سرا خیر پا یوکی نشتا نبا قوم دا نوح علیہ السلام کیو نبا قوم دا حود علیہ السلام کیو نبا قوم دا صالح علیہ السلام کیو نبا قوم دا لوت علیہ السلام کیو نبا فرعونیانو کیو خس خیرو پا کیو انا په مشرکانو مکه کې قران وی اکفارکم خیرن تاسو دا کافران جوړ غره دي سمانه ان دې ډیر عزتمند دي ډیر مالدار دي ډیر مضبوط دي تمام هغه خیر نه یادي نیک عملي نه د دنیا عزت دولت الله وی ډیر مضبوط دي ډیر مخاورز دي من اولائکم ذلک قومنا ام لکم براتن فی الزبر دا ټول زواجر دي دا غي تفصیل یو کې چاول کې صرف دومره ویلو او دلته تفصیل وکړو نو بیا تحویب یو خروی چې بل الساعت موعدهم والساعتها ادها وامر دنیا کې سنشته ګوره دنیا کې هم ازي کوي الله تصنوی د دې روز قیامت ته ادها و امر ډېر هیبتناک یوم یسحبونا تحویب اخروی بیا دعوه د سورته چې نا کل شین خلقنا وبقدر چې لا یمغه هر شی اندازه باندې پیدا کړی کې انسان دې کا اسمان دې کا زمکه دا کو بدی او کو ور دې کا هوا دا هر شی له خپل خپل برکت ور کړی دې چی داغی نن زیادیگی نن کمیگی انا برکت دا چانسو که وستیشی نی ولی ورکولیشی خلقنا و بی قدر او اخر که بختصر بشارتو چن المتقین بی جنات و نهر دا سخت مخت پا نور خلقو دیخوا دا چی چیغوی کنا چنن رد دیر سخت دا دا کو جتیان دی دا ظالمان دی خوا و مومنان باندی اس وقت که سخت نشتا هر وقت که رحم او دا اللہ فضل و خوشحالی اللہ بی جنات و نهار جنتون نکوئی نهرون نکوئی بی مقاد صدق او دیر دی عزت زیولا اللہ ورکڑی دی عند ملیک مقتدر داغه مقتدر بادشاہ سره وای مرتبه یې څومره اوچته هغه سره خو امن دی هغه سره خو عزت دی هغه سره عذابونه نشته دا مطلب سورۃ القمر اډیر په ګرانه باندې څنګه زمره چټیوشن دور سره بیا ارت شي ګډیر زور لګی هو توبه نفس او شیطان ډیر غالب نو بدی وشکر او باسو چې الله موږ ته توفیق راکو چې بیا ما خپل درس شروع کړو او الله دې راتلونکي وخت کې هم توفیق راکړي چې اختتام ته ورسی او الله موږ د هر نفس او شیطان د حربونه بچ کړي واخر دعوانه.